الرابع التحذير. سلورام دي تحذير ده متوجه شي سلورام دي پاکیم زای نشه چه بیرتا عامل نسبات مفعول به خذفی په خصف وجوبی سره نه وجوبی سره پاشه سلورام دي تحذير او پکې اسی شو به سیام درام ده په شو کوم نو عامل نسبات مفعول به چه خذفی په خصف وجوبی سره پاشه هغه اخری سلورام دي سیکتای تحذير دای تحذير چاہتے وهم وهو معمول بالتقدير اتك تحذيرا مما بعده او ذكر المحذر منه مكررا توجہ شی سلا سبق تجریغ توجہ ونه کسے دا سبق گروند تحذير تعریف وکست هو دا تحذير چ دای معمول ایگی اسم تا یی چ پدشو عمل شوی وی ایت شی د نصب خو نصب بنابر مفعولیت نه به بیسه دا یو معمول وی پدشو عمل کړای وی فعل او عمل د چا په شوی وی بنابر مفعولیت مفعولیت ته نصب عمل وی او چا په شه کړای وی عمل اتکه مقدر اتکه یا په مصر دی اتکه اتکه ونا وی وشکنا تحذیرا مما بعد چه دا معمولو چه دا اتاکی مقدر پر شسا کڑای دے داو ڈر اولای شوائی وی مما بعد ہو یا ما بعد نو دای محذر وی عورست وی محذر تحذیر لغایی منا وقع بی پی پی ایجی حذر ایو حذر تحذیر لغت شے تخویف الشیئی من الشیئی و تبعیدی ہی منو یو شای دی وشی نا ڈراو یو شای دی وشی یو شای دی بلشی نا ڈراول او یو شای دی بلشی نا لریکاول دا یو لغایو مانا دو تحذیر تشتای تخویف الشیء من الشیء و تبعیده من الشیء پوشی کنا او لریکاول یه دی بلشی نا چه دا کم شای ڈراوی دختا محذر ویشی چه دا چانا ڈراوی اختا سبر شای محذر منه یو دا تحذیر شا هو معمول بالتقدیر اتاکی تحذیرا مما بعد یو او ذکر المحذر منه مکررا اصل شدا او ذکر را دای او ذکر دا محذر منه لرکا او ذکر یا دا معمول ذکر شوائی وی چه دا اتاکی پر شسا کرده مکررا سا مکررا بارہ گرون سباق تھا سوچو تھا سمول چ تخذیر پہ لغت منا خمزداخلا پہ اصطلاح چاہتا ہوا معمول ہوا اسم دا اغا اسم تی معمول فی ہے چپ دشو عمال شوائی وی دے چشی نصبا بنابر مفعولیتا دا یو معمول وی خو پچا سره وی به تقدیر اتکه ای به اتکه المقدر چاو عمل پر شکړای وی مقدر اتکه پر شو مقدر وی یا اتکه دای په مثال دی چې دا معمول تحذیرا مما بعد حذر دا یو ډرول شوی وی د ما بعد ما بعد و ته محذر منه یو او ذکر یا دا اسم تحذیر څه دی دا اسم معمول دی دا ذکر شوی وی مکرر څه مکرر ذکر وی خو به چې کلام مکرر ذکر وی به دل ته دا معمول محذر نه وی به دل ته دای سوی محذر منه وی ا دی وجنه ورسته اسم ظاهر ذکر کا او ذکر المحذر منه مکرر ذکر شه ضمیر نه کو ذکر اشاره وکړه چې د دوام قسم تحذیر اغه دای چې دا تحذیر پر شه محذر منه دای اول قسم تحذیر اغه ده چې دا تحذیر پر شی مخذر ده مخذر من هو یا زبر سس دو لکه مثال په تور باندې ایاک والاسد ایاک والاسد از دا ایاک کیم زمیر ده دا زمیر مجرور ده که مرفوع ده اياك منصوب منصوب ضمير منصوب منفصل منفصل ضمير منصوبه منفصل شامل پش کړه دی وجه دوتا اتک یا بعید دی دخ پش څکړه دی عمل کړه پش کړه اتک نفسك ویني اتک نفسك شا اياك والاسد دا والاسد سره دا په یو قبر عطف دی په ظاهر شه دا مخزر دی خو در حقیقت دا مخزر دی نه دا دی څو مخزر منه دی اياك والاسد از دولتا دا مخاطب سره دا وډر وشو د چانه د اسد د اسد زما ورته زمرای و دای ورنر دو د سره په کوي اياك والاسد زون باج کز مرای دی لکه انسان دوتا مانګر دی پیر مانګر دی پیر مانګر دغه سمانا دو چې زون څکا بشات کا مانګر دا ستاسو دی بیا په دغه تحذير شي عامل نسبه وجوبن سوي حذف حذف کرینا په نسب دی کای مقامی دغه معمول دغه معمول نه په دغه شته دی په د اول قسم شي دا ورسته مغاصره معطوف والاسد دا کای مقام دی په څه کار مبدل چې د مخزر منو زړه ذکر او په ددوام شي د تکرار څه دی ددا دای په خپل په بار د تکرار په سره دای کای مقام دی عامل دی دا معمول څه دی دا کای مقام دی چې دی عامل شبه زلطه دایتا که خامخا وجوبا مقدره خامخا وزلطه عمل مقدره پا تخذیر شد چه عمل ذکره دا تخذیر نده ویلی دا خضر کابی ویلی ویچه فرصت مکانشتا کتوته چه ایتا که نفسا که من الاسد سرائی دی پیسکو ودخلا چه وینا مکا وینا دوائی کل وقت وی لحاظ عمل خضر کو دارک ا معمول ذکر نه به دي نو دا دا غانو دا کرینا دا دوی کله وخت سره دې ویل نه عمل وجوبن خزر کرینا شو کای مقام خو دا معمول دی په معمول په معاملات تکرار سره یا دا معمول دا ورسته دا معطوف سره په دوه دوه قسم اول قسم شي ا معطوف کای مقام نشه دا عمل نه به دي کته دراس په کچې بده دوام قسم معمول شي تکرار چې بیا غو تکرار چې کو دغه نه مې دی چې وخت تنگ نه دی جی نه نه بده تکرار ویل کې خو تکرار خو د اخ شي غاو چې بل شي ذکر کړو دا خو هغه معمول ذکر کوي چې کی مقصد ا ذکر کوي جی ایږي تکرار خو د مقصد سره منافات نه لري نه لري ته خبره بشه کنه مانګر دی مانګر دی مانګر دی دا شو چې ډېر ډېر څه کوي ذکر کوي در هغه مقصد ته فائدہ ورکوي په بشه کنه نو تحذیر دوا قسم شو تحذیر ای اسم ته یی چې په دشه عمل د نسب شوی وي او یو عمل پر چکړای وي عمل پر مقدر وي یا اتکه ده یا په مثل ده اتکه ده چې بعید ده یا بل ده ویني او دا مو اسم معمول چې دوا قسم ده یو قسم هغه چې دای محذر وي دای محذر وي او محذر منو یو رسته بل ذکر او دوام قسم دغه تحذير هغه چې دای څه وی مخزر په خپل مخزر منه وي خو په دد وجه کله دای تحذير مخزر منه وي په شی تکرار کوي چې دای څه ذکر کوي تکرار مقرر دی دغه مسالې په مقصد خو پوښښ شته ها اس کی کلا کول نه تر ولوي شته الرابع الزام عديدي خاص دی وشایا با سالور زین نشه شامل نشه بده مخلوی سره خاص دی الرابع من تلک المواضع دیگی زینا التي وجب خصف الناس بالمفعول چه دی مفعول عمل نصب کول خصف کول سدی واجب دی دی مفعول بی فيها التخذير اڅک دی تخذير اعتراض به ور دی سا سراج اعتراض کو چه سا رابع ته تحذير سرهنګی ائے رابع خو اگه موضع تا یه چه پاش اغا معمول ذکر مخلوی ذکر او تخذیر خو عین دا معمول دا خو اغا زی نو حمل در سی که جی اگه انتا مزافر سر سکا مقدر الرابع موضع التحذیر سلو آرام زی پا اغا زینا شا چه عمل نسبا دا مخلوی خذف پی خصف و جبی سرا اغا زی دی چا دا ای تحذیر نبا بیده سا جی سویل خذف کابی و جبن دلتا وچو انما وجب خصف الفعل فعل فيه لدوي كل وقت وقت تنگ وی عن ذکر دی ذکر کا ول دی عامل نہ تا عامل کا ذکر کا وی در اٹم شتا نا لہذا دیو جنہ قدر کبھی تو وقت دائی تانگ دائی سا اعتراض پر واری شدی بیارس دخمو قدر من ہو خود دمو قرار اکلا بے تنگو لگتا کچھ آقا مقصد سرا منافی شاید ندائی آمی چی پرشا ذکر کرو ویبر دائی اعتراض کبھر خواہ آئین آقی مقصد میں ذکر کرائی اخت کرن شکر نقصان مشتا پیش کرن بمیدی اس خدا خمو تعریفی رائی کو وہوا دا تحذیر چی دائی معمولن لغائی معنی کو یہ تخذیر لغائی معنی اور وکا تخویف الشیء عن الشیء وتبعیده منه دراول دی وشیدی دی بلشنا وتبعید الشیء منه دی بلشنا یو شیء دی بلشنا سکے لرک یو شیء دی بلشنا لرک اولو یو شیء دی بلشنا دراول دا تخذیر لغائی معنی او پا استلاح شیء دی وہوا دا تخذیر چی دائی معمولنا اے آغا اسم دائی چی دائی معمولی نیتراس پہ وردیش هو زمیر شاتره جدی تخزیر تا هو زمیر شاتره جدی تخزیر او تخزیر سره صرف وصف ته مصدر ده خزر یو خزر التحذیر تخزیر خو په لوول مصدر ده تخزیر خو یی دراول ته معنا مصدری دو ها نو اوس دا ورسته خبر معمول شو معمول خو صفت ته دی اسم ده پرانو معنا ودش دا تخذیر چې دا ډراول چې دی دا هغه اسم دی چې محمود دی نو اسم معمولا خو تخذیر نه دی دا خو مخذر دی بالکل حمله صحیح کیږي ته چې دا ډراول چې دی دا اسم دی ډراول خو اسم نه دی نه به ویل څه هوا دا تخذیر چې دی معمول معمول دا معمول دی نو تخذیر څنګه معمول تخذیر خو صرف وسط دی معمول خو ذات معلومه وسط دی خامد صرف وسط خامد ذات معلومه صرف وسط دا هم دی جایز نہ پہ پیش تھے آدھے پورا دے جو خاصل جو بے دار ہے چلو تا سنات استخدام شوائے دے استخدام داتا یہی چی یو شکری دے پورا دوی مانی بھی چی اس میں ظاہر سرا ذکر کے وہ مانا وخلے چی زمیر و راجے کے بلا مانا تخذیر پہ مانا لغوی دو یو آئی وہ استلاحی مانا دو لغوی مانا خو ٹھیک تو اگا صرف وصف تا تخویف و شیئی مانا دو خو په اصطلاح شه خو ایگی اسم معمولات یی چې په دشه عمل د نسب اتکه مقدر سوی د تخت په اصطلاح شه دته یی کرے نو دلته هوا زمینو چې تخزیر تر اجه کو دلته مې په منا اصطلاح هي سره او خوستا او په منا اصطلاح هي سره تخزیر بیا ذات تای مې صرف وصف بیا خمر صحیح دی نه به پیرس دی او هوا د تخزیر چې دای په اصطلاح ته نو خاطر شه معمولن دا معمول دی اے اسمن اشارہ کا چھ معمول سا دائے دا صفت تے موصوف فرتا سک رو بسا اسم رو بسا اے اسمن عملہ فیہ دا فیہ چھ روائز دا دفع دے تراس معمول معمول مانا سا دو عمل عمل کرائے عمل معمول اگی عمل تا یہی معمول چاکی مچار شوی وی پوشه کنا او یو چه پچاش یوا چار سوی شوی وی دا که چاش دی سو سباق او وی نو تو معمول چه دای سباق ویل دی او دا که چا دی معمول فی هیدو دا سباق تا چیر تا وی آئی نپ بیر سای کنا نو وی سی تراز ولی دیشی چه ایتا که ایتا کی چا عمال کڑای دائی دیتی ایتا کی معمول خوچ دائی آن نصب دی چا دائی ایدگی اسم اسم دائی ایدگی اسم شد آن نصب چا دائی دا نصب دی چا عمال دائی دی ایتا کی عمال دائی دا معمول دی ایتا کی دائی او تک دی اسم تروی سا ای اسم معمول دا مفروض بی ایا کا سدو دا ایا کا پوشی کنا یا اتاریک تاریکا دا مفعول به صد دا دی فعل عمل معمول نه دی ی فعل معمول چې دی هغه حرکت ته هغه نسب دی نه به بیږي او تو خو ته مفعول تسول دا مفعول به ته معمول دی مفعول به خو ته دی ته کې معمول نه دی معمول خو اکش ته وی چې چای وا چار کړی وي پښه کنه شیوا چرچا کړی به تر شي داده د خپل کی معمول نه دی اته کی معمول دا نسب دی نه دا مفعول به او تخو دا مفعول به دا سوول معمول او بل متو دا کایل تاشیو سلام کدا دا اس شم معمول فی هدای خدا ڈیزائن اس لکس مشترک تے کنا مشترک دا اس شم مشترکون فی هدای امانے پش مشترک دی خستی کثرت استعمال و جنا فی خذ کوسی مشترک خل دی دا اصل دا است هو اسم معمول فی ہے دا اگر اسم دا چ پد شو چھوی عمل شوی اعتراض پو چپ اتا کشه دا زمیر چ دای دا معمول فيه خدای ا دغه اتا کی په دغه زمیر مقدر شه چې مستتر شه چې په اتا کشه چې کوم زمیر دا تا مستتر دی دا معمول فيه دی کنه په دغه دا عمل کړی کنه ته ته کا چې معمول فيه النصب چې عمل د چپ شه شوی یی نصب په شه شوی وی په اتا کشه چې عمل شوی دی نه په ها معمول خو په بنابر مفعولیت معمول وی معمول فيه وی پدې شامل شوی بنابر مفعولیت وی د نسب ولا او په اتا کې شي عمل کا شوی دی په ضمیر شي اتا کې کا عمل کړای دی هغه ضمیر شي اما معمول فيه دی خو اما معمول فيه بنابر مفعولیت د نسب نه دی بلکې اما مفعول فيه دی بنابر فاعلیت دا اسم عمل فيه النسب بالمفعولیت بتقدیر اتکے پا تقدیر دے چا سرا معمول بھی ہو پا تقدیر دے پیر اتراس کو چھے دکی عبارت نا خدا سرو معلیم شوا چھے دا تخزیر آغا مفول بھی ہی طبیعی چھے پا دشو عمال کڑائی بھی دے نصب خود تقدیر دے اتکے ہو پا شکڑائی اتکے ہو نہیں پا شکڑائی دا تقدیر دے اتکے سرا دے دا وہ عمال پا شکڑائی سرا دے دے چھے عمال پا شدہ اتکے دے یا با اتکے دا اتکی مقدر څه دی دا په شامل نه تقدیر دی اتکا چې دلته دا غاستو دا تقدیر اضافه ته محمود ته څه دی دا اضافه ته صفت موصوف ته دا اصل شي به اتکی المقدر دی نو معنا دې ده دا اسم ته چې بده شامل د نسب شوی بنا بر مفعولیت چا په شکل کړای وي اتکی المقدر به تقدیر اتکی تحذیرا چه دا معمولو دراولای شوی مما بعده دی ایگی اسم نا چه دیگی معمول نا ورستی وی ایگنو دا دراولای شوی یو او ذکر مکرر یا دا معمولو سا ذکر شوی مکرر خویو پا دخشم شی بیدای سا مخزر من ہوی بیا چه کلا تخزیر مخزر من ہوی بیو دا مکرر او چه تخزیر کلا وقت مخزر وی دای دراولای شوی بی بیو مخازر من هو بر سلاسه بی ذکر بی نبی پیشتے کنا مما بعده تحذیرا منصوب دای داویل منصوب دای وچی داخل مفول مطلق دای ایشه دی پر مفول مطلق دای تقدیر دی پر دای که معمول دی پر دای وچی نا دا دی پر خوامل سا دای مقدر دای خازف دای خوزیرا تحذیرا دا معمول سا دای چی دا عمال دا نصب اتاکی مقدر بشکڑای بی دا تحذیر وی سمره خذرا تحذیرا دا ډراول شوی وی ډراول پټراول سره نه دا ډراول شوی وی ډراول شوی پېښه کنه ای خذرا ذلک المعمول دا معمول مو ډراول شوی وی تحذیرا ډراول شوی نو چې خذرا د سره مقدر کوم خو تحذیر منصوب شو بنا بر فیکون مفعولا مطلقا یو یا داس او یی دا تحذیر منصوب د مفعول له ودو جی مفعول له ودو جی پېښه کنه نو معنا وی دی او ذکر دا سوچ دا معمول ذکر شوی تحذیرا دې پر د واجب د پر دې درولې فیکون مفعول له او چې ذکر را سره مقدر کې دا مفعول له یا چانه او ډرا ولا شوی مما بعده دې ایګي اسم نه چې دنا ورستی وی اے مما بعد ذلک المعمول چې دې معمول څه وی او ذکر المحذر منه مکررا چاو چې دا زکراوی او د مخزر من هو مفعول به فاعل به چې شو چې نه دا ذکر موجود نه ذکر سره او د مخزر من هو نه به فاعل شایسه او خد عطف ته پر ارسی د عطف معطوف علی غوړي معطوف علی سکتو و چې معطوف علی هغه مخشد تخزیر ته پر د عامل سره وې څه دروازه له خزرا یا ذکر ادرسه له وکړه خوزرا تحذیرا یا ذکرا تحذیرا پاغا بند براتف کا او ذکر المحذر من ہوں خوزرا دا معمولو ڈراولا شوابی تحذیرا مما بادا یو او ذکر مکرر یو دا معمول ذکر شوی بیسا مکرر نو دا ذکر دی پر مفعول به شک شو نا معطوف علی شک شو اخذر او ذکر چې کیم څه دی مقدر دی او د تخزید پر د عمل درسته دی دا ذکر په من دی ورسره ورعطف دی اسپیرت راس چې شاته په من دی ورعطف کوي په اخذر او په ذکر شو زمیر چې معمول ترجمه په ذکر شو به زمیر خو نشتا به معطوف متو فلانی شو دا قانون دی په معطوف فلانی شو زمیر په معطوف شو هغه زمیر خو دی زمیر خو نشتا دا کې په ذکر شو زمیر شتا خول تا وزا دیس به زمیر په دې چا شوی دی زمیر شوی دی کله وخت اسم ظاهر په دې چرسي دا سر شدا سچ او ذکر محذرا او مکرر او ذکر مکرر دا سر شدا سو په دا ذکر ځمې دا کوم عمل تبيس راي راجي دی دې کوم عمل تبيس راي راجي دی سچ کې وته ټکی دا شا خو اسم ظاهر دې هغه پوزي څکو وته کا چې په ضمیر شو اختصار وي په ضمیر دې اکتفا وي نه په اسم ظاهر دې په دې ضمیر ویلک شه و چې په داسې میوه نو کټه تاسو راوکلا چې کله د دوام قسم تخزیر چې دغه وی مخزر من هو نو کزه ذکر را زمیر وره او دغه معمول تازه راځي کدا سوی چې او ذکر را مکرر د دا پتا نه ولګدا چې دغه دوام قسم مخزر د تخزیر دی کدا غا تخزیر دی هغه مخشه چې په تخزیر مخزر دی دغه تخزیر دی چې مخزر دی کا تخزیر دی چې مخزر سیمه اسم ظاهر په دې ضمیر ور اشاره مو کلا چې د هغه قسم دی چې دوته تخزیر څه دی مخزر من هو دی نه به او ذکر المحذر منه مکرر على صيغه المجهول د ذکر صيغه مجهول دو عطف على حذر او ذکر المقدر فاین قلت فعلى هذا لابد من ضمیر في المعطوف ومعطوف زمير بكورو كما في المعطوف عليه قلنا نعم لكن وزع في المعطوف المظهر موزع المزمر ولي زكا تقدير ده كلام اصل شداست چه او معمول بالتقدير اتك يو دا اسم معمول بتقدير اتك سلا ذكر مكررا ذكر مكررا زمير بشروع كنا وده جي معمول تراجش كنا شرع جي الا انه وزع شبه اسم ظاهر لروري وجه اسم ظاهر مې په دې باندې ځکه اکثر موضع ضمیر العائل المول اشعار چې تو ته خبر درکل شي بانه محذر منه چې دلته دا معمول په دغټم شي به دا محذر منه دا لا محذر مثال مثلا کی ایاك والاسدا او ایاك وان تخزفا باسته نویسو دا د سبق دی له غون برابر تړلای دی فو دا پچ پاڑا پا زین شکشن آویست تیسا دا سباک مدانی تخزیر سابو چی پشتنان در ناکو سابو در من دراوا دا پچ پاڑا کولا با بیم چی خوری نیوالی نیوی چی پدانی که تبیه تخزیر تمام مخازر تزار مخازر مخازر